بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو سورت دی چې مونږ نازل کړی دی او دا مونږ فرض کړی دی او په دې کې مونږ صفا صفا حکمونه نازل کړی دي د پاره د دې چې تاسو سبق حاصل کړئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار خزا او زناکار سړی هر یو سلسل دوره وهای او په هغه باندې د الله د دین په معاملې کې هیڅ ترس مکوي کچری تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ او هغه له سزا ورکولو په وخت کې دی د مؤمنانو یو ډله موجود وي. الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زناکار سړی دی نکاح نه کوي مگر د زناکاری خزی سره یا د مشرک خزی سره او د زناکاری خزی سره دی نکاح نه کوي مگر زناکار سره یا مشرک سره او دوی حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. او کم خلق چی پا پاک لمنو خزو باندی تهمت اولگوی او بیا پری سلور گواهان پیش نکلیشی نو هغوی اتیا دوری اوهای او دا هغوی گواهی هیس کلم قبلوی او هغوی پخپل فاسقان دی سوا دا هاغ خلقونا چی هغوی دا دی کار نپس توبه وباسی او خپل عمل صحیح کری نو الله دا هغوی پا حق کی ضرور بخون که او مهربان دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او سوک چی پخپلو خزو باندی د زنا الزام اولگوی او داوی سرا د خپل ځان نسیوا نور گواهان نوی نو پا هغوی کی دیو سری گواهی دادا چی هغبا سلور زلا پا الله قسم خوری او گواهی بکوی چیزو پخپل الزام کی رختی نیم او په پنځم ځل به وایي چې په ما دي د الله لعنت وي کچري زه په خپل الزام کې دروغجن یم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين او د خزینا سزا په دې طریقه لري کې دیشي چې هغه سلور زلا په الله قسم اخري او گواهی وکړي چې دا سړی په خپل الزام کې دروغجن دی او په پنځم ځل وایي چې په ما باندې دي د الله غضب وي کدا سړی په خپل الزام کې رښتینی وي ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم کو پتا سو باندې د الله فضل او د هغه رحم نوې او دا خبره نوې چې الله ډېر توبه قبلونکي او حکیم دی نو په خزو باندې د الزام لګولو په معاملہ کې به تاسو په لوی مصیبت کې اچولی وای ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم کمو کسانو چی دا دروغ د ځانه جوړ کړی دی هغه ستاسو د منځ یو ډله ده دا واقعا په خپل حق کې شرم غړی بلکې دا هم ستاسو د پاره خیر دی چا چې په دې کې سمره حساب غتلا هغه هغه مر ګنا او غټلا او چاچې د دې زمواري لوی حصہ په خپل سر واغستلا داغه د پاره خو لوی عذاب دی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين سو وخت چی تاسو دا اوریدلی وو په هغه وخت مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو د خپل ځان په حق لا نیک ګمان ولی ونکړو او ولی ونویل چې دا ښکاره بهتان دی لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هغوی د خپل الزام په ثبوت کې سلور گواهان ولی پیش نکړل اوس چې هغوی گواهان نه دي پیش کړي نو د الله په نیز هم هغوی دروغجن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم کچری پتا سو باندې د الله تعالی فضل او رحم په دنیا او په آخرت کې نوې نو په کوم خبرو کې چې تاسو اخته شوی وای داغه په سزا کې با تاسو لوی عذاب راګیر کړی وای اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لغ غور خو اکڑے پاہا وقت کی تاسو سمر غلطی کولا کله چې تاسو یوې خلې د بل خلې نه دا دروغ اغستل او تاسو په خپل خلا هغه سو ویل چې دا غې په حق لا تاسو ته هیڅ علم نه وو تاسو دا یو معمولی خبره ګڼله حالکه د الله په نزد ډېر لوی خبره ده ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم او د دې پاورې دوسرا تاسو داسې ولی ونویل چې مونږ لا نه خای چې داسې خبره د خلې نه وباسو سبحان الله دا خو لوی بهتان دی يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين الله تاسو ته نصیحت کوي چې بیا هیڅکله داسې کار ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسوتا صفا صفا هدايت درکوي او هغه بهر سو پوهده او دا حکمت خاوند دي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کم خلق چی غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې دي بے حیاي خورشي نه هغوی په دنیا او په آخرت کې د دردناک سزا مستحق دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. کچری دا الله فضل او داغو رحم و کرم پتا سبان دی نوے او دا خبر نوے چی الله دیر مهربانا او رحم کون کے دے نو دا کم سیس چی پتا سو کی خوش شوے وہ دا دے با دیر بد انجام وے. یا ایوہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د شیطان په نقش قدم باندې مزه یې په هغه پسې چې څوک روان شو نو هغه خو به ورته بس هم د بې حیاي او د بدۍ حکم کوي. کچری دا اللہ فضل او داغو رحم و کرم پتاسو باندی نوے نو پتاسو کی ہس سوک پاکے دے نشو لیکن اللہ چی سوک پاکا والغواری حغا پاکاوی او اللہ ہر سو اوری او پا ہر سو پوہ دے. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. پتا سو کی چی سوک د فضل او د فراخه روزی خاوندان دی هغوی دی د دې خبرې قسم نخوري چې د خپلو رشتہ دارانو د مسکینانو او د الله پلار کی د هجرت کوونکو خلکو امداد به نه کوي. هغوی معاف کول پکار دی او په هغوی غرض نه کول پکار دی. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو معاف کړي؟ او د الله صفات داده چې هغه بخونکې مهربانه دی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بشکا کم خلق چی پا پاک لمنو بے خبرو او مومنانو خزو باندی تهمتون لگوی پاغوی باندی پا دنیا او پا آخرت کی لانه تکڑے شو او داغوی دپارا لوی عذاب دے. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يعملون. هغوی دی هغه ورځ نه هیروي څه وخت چې به داغوی خپلې جبې او داغوی خپل خپې لاسونه داغوی د عملونو ګواهي ورکوي. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ویعلمون ان الله هو الحق المبین. په دغه ورځ به الله هغوی لا هغه بدله پوره پوره ورکړي چې د کوم بدلې هغوی مستحق دي. او هغوی ته به معلومه شي چې الله حق دی او رختیا ولرا رختیا کوونکی دی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاک خزی د ناپاک سړو د پاره دی او ناپاک سړي د ناپاک خزی د پاره دی. پاک خزی د پاک سړو د پاره دی او پاک سړي د پاک خزی د پاره دی. د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې دا خلک ورپسې جوړوي. د دوی د پاره بخنه او د عزت رزق دی. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ايها الخلق چې ایمان مراوړې دي د خپل کورونو نه بغیر د بلچا کورونو ته تر هغه مور نه نوځي تر سوچي داغ کوروالو رضا حاصل نه کړي او په هغه کوروالو باندې سلام وانه چوي. دا طریقه ستاسو د پاره بهتره ده. امید ده چې تاسو به د دې خیال ساتئ. فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. بیا کو چرتا په هغه کور کې تاسو څوک بیا نمومای نو تر هغه مور نه نوځي تر سوچ درته اجازه اون کړی شي او کو تاسو ته ویل شي چې واپس لا شئ نو واپس شئ. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه طریقه ده او سچ تاسو کوي الله پاغه خ عالم دی. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته تاسو دپاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داسې کورونه تا ورننوځي چې هغه د هیچا د اوسېدو ځای نه وي او چې په هغه کې ستاسو څه فائدہ یا کار وي. تاسو چې څه ظاهروي او څه پټوي دا غي ټولونه الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو سړو ته وایا چې خپل نظرونه دی بچ ساتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي. دا د هغوی دپاره ډېره پاکه طریقه ده. بېشکه څه چې هغوی کوي الله د هغې نه خبر دی. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أو أي نبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان خجت أوعيا تخبل نظرون دي بچاتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي او خپل ډول سنگار دی نخکار کوي بغیر د هغې نه چې په خپل ښکاره شي او په خپلو سینو دی د خپلو لپټو پلوونه اچوي هغوی د خپل ډول سنگار هیچا ته نه ظاهروي سوا د دې خلکو نه خاوند پلار د خاوند پلار خپل زامن د خاوند زامن رور د رونو زامن د خویندو زامن د خپل میل ملاپ خزي بل مملوک هغه ماته سړې چې بل هیڅ قسم غرض نه لري او هغه والو هلکان چې د خځو د پټو خبرونو لا خبر شوی نه وي او هغه دی د تلو په دوران کې خپل خپې پزمکه باندې په دې غرض په زور نه وهي چې کم خایس هغه پټ ساتلی وي چې داغه پته خلکو ته ولګي. اے مؤمنانو تاسو ټول الله ته توبه وباسئ امید دې چې تاسو به کامیابی بیا مومئ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. پتاسو کی چسوک بے نکاوی او ستاسو پوینزو غلامانو کی چی کم صالحان وی داوی نکاح وکړی کچره هغوی غریبان وی نو الله به په خپل فضل سره غنیان کړي. الله د ډېری فراخی مالک دی او په هر څه پوهه دی. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاب موقع بیا نمومي هغوی له پکار دي چې د پاک لمنۍ لار دي اختیار کړي انتر دې پورې چې الله یې په خپل غنیان کړي. او ستاسو په غلامانو کې چې څوک د مکاتبت درخواست وکړي نو د هغوی سره مکاتبت وکړئ که چېرې تاسو ته معلومه وي چې په هغوی کې څه خیر شته او هغوی ته د هغه مال نه ورکړئ کوم چې الله تاسو له درکړی دی او د خپلو دنیاوي فایدو دپاره خپل وینځي د زنا په پیشه اختیارولو مه مجبوروئ تر څو چې هغوی په خپله پاک لمنې اوسېدل غواړي. او څوک چې هغوی مجبوره کړي نو د مجبورتیا نه رستو الله د هغوی دپاره بخونکې مهربانه دی. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونگا صفا صفا هدایت کون کی آیاتنا تاسو تا درلی گلی دی او داغی قومونو عبرتناک مثالون هم مونگا ستاسو پولان دی پیش کری دی کم چی ستاسو نمخ کی تیر شوی دی او هاغا نصیحتون مدر تکلی دی چی هاغا دا یریدون کو دا پارا دی. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او د ځمکې نور دی په کائناتو کې داود نور مثال داسې دی لکه چې په یو تاخ کې دیوه پرته وي دیوه په فانوس کې وي او فانوس داسې وي لکه د ملغلري په شان ځلیدونکې ستورې او هغه دیوه د یو داسې برکتناکې ونې د تیلو نه بلیږي چې نه یې شرقي وي او نه یې غربي چې تیل یې د خپل ځانه وور اخلي اگر کو وور ورته ونه لګي دغه شان د رڼا د پاسه رڼا د زیاتې دلو ټول اسباب راجمع شوي وي الله چې چاته غواړي نو هغه ته د خپل نور لا ښیي هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوه کوي هغه د هر سیز نه ښه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. دا هغه د نور نه هدایت مندون کې خلک په هغه کورونو کې وي چې دا هغه په حق لا الله حکم کړی دی چې هغه دی اوچت کړی شي او په هغه کې دی داغونو واغستل شي په هغه کورونو کې داسې خلک سبا بیگا دا هغه تسبیح وایي چې تجارت او اغستل خرڅول هغه د الله د یاد نه او د منځ قائمولو نه او د زکات ورکول نه نه غافل کوي هغه د هغه وزنه یریږي چې په هغه کې با د زلونو د یریدو او د سترګو د بینوره کېدو حالت راځي او هغه دا ټول هرڅ زکه کوي چې الله ورلا د خپل نیکو عملونو بدله ورکړي او نور زیات د خپل فضل نه ورکړي الله چې چاته ورکول غواړي نو به حساب ورکوي. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. د دې برعکس چې کوم خلکو کفر وکړو دا غوی د عملونو مثال داسې دی لکه په سور صحرا کې سراب چې تګي پی د اوبو ګمان کړی وو خو چې کله هلته ورسېدو نو هیڅ ونه موندل بلکې هلته هغه الله حاضر اوموندو چې خپل حساب یې ورله پوره پوره ورکړو او د الله وخت نه لګي په حساب اغستو کې یا بیا د هغې مثال داسې دی لکه چې په یو سمندر کې توره تیاره وي چې د پاسه پری یو موج خور شوی وي د هغې د پاسه بل موج او د هغې د پاسه وریز لاندې باندې تیارې وي چې سړی خپل لاس را اوباسي نو هغه هم نشي لیدلی چاله چې الله نور ورنکړي نو د هغه دپاره بیا هیڅ نور نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا تو گوری نا چې د الله تسبیح وای هغه ټول هرڅه چې په اسمانونو کې دي او سچې پزمکه کې دي او هغه مارغان هم چې په فرو وزرو الوزی هر یو ته د خپل منز او د خپل تسبیح طریقه معلومه ده او دا ټول چې سکوي الله دا غینه خبر وی. ولله ملک السماوات والارض والى الله المصير. د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي خاص د الله د پاره ده او هم دغه طرف ته ټول واپس کیږي. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آیا تو ګوره نا چې الله وریځي رو رو بوزي بیا دا غې ټوټې یو ځای کوي بیا د ټولو نه یوه درنه وریځ جوړوي بیا تو وینې چې دا غې د مینځ نه د باران څاڅکي راوریږي او هغه د اسمان نه د هغه غرونو په وجه کم چې په هغې کې اوچت دي ګلۍ راوروي بیا چې چاته نقصان رسول غواړي هغه ته نقصان رسوي او چې د چا نه بچ کول غواړي دا غې نه بچ کوي داغه د بجلی پړق سترګې برېخوي شپا ورځ اړول راړول هم الله کوي بشکا پدې کې یو سبق دی د سترګو د خاوندانو د پاره. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أو الله هر جاندار سيز ديو قسم أبون پیدا کرو سپا خيطة خوئيگي سپا دوو خپو گرزي او سپا سلو رخپو تک کوي سچ الله غواړي هغه پیدا کوي بشکا الله په هر سس قادر دی. لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مونږ منگا صفا صفا او حقیقت خودن کی آیاتن نازل کری دی وڑان دی چاہتا دنی غلار ہدایت کول اللہ خاص پخپل خوخ کوی ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين داخلك وائی چی منگا پا اللہ او پا رسول ایمان راولو او مونگا اطاعت قبول کرو خود دین رستو پدوی کی یو ڈالا دا حکم منلونا مخ اڑوی دا سی خلق ہرگز مومنان ندی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ کلچی دوی را اوبللیشی اللہ او رسول تا چی رسول د دوی د مقدمه فیصله وکړي نو په دوی کې یو ډله مخ اړوي وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئك هم الظالمون البتہ کچری حق د دې په طرف وی نو بیا رسول الله ډیر په فرما برداري سره راضي آیا د دې زړونو ته د منافقت مرض لګېدلې دي او کو په شک کې پریوت دي او کدا یره ور سره ده چې الله او داغه رسول وا په ظلم وکړي اصل خبر دادا چی ظالمان خدا خلق پخپل دی انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون د مؤمنانو کار خو د دې چې کلا هغوی د الله او د هغه رسول طرف ته راو بللی شي چې رسول د هغه د مقدمه فیصله وکړي نو هغوی وایي چې مونږ خبره واوري دلا او حکم مو اومنو هم داسې خلق خلاصې مونږن کې دي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون او کامیاب هم هاغ خلق دی چه غوی دا اللہ او داغ دا رسول خبر اومنی او دا اللہ نا اویریگی او داغ دا نافرمانی نا زانو ساتی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ان الله خبير بما تعملون دا منافقان دا الله په نوم سخت سخت قسمونه خوري او وای چې ته حکم وکړه نو موږ به د کورون نه راوځو دوی ته وایا قسمونه مخره ستاسو د فرما برداره حال معلوم دی بشکا ستاسو د عملونو نه الله نا خبره نه دی قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته آیا دا اللہ اطاعت کوی او دا رسول فرما بردار جوړ شئ لیکن که تاسو مخ اړوئ نو خپو شئ چې پر رسول باندې کم سیز فرض کړی شوی دی داغې ذمہوار هغه دی او په تاسو چې کم سیز فرض کړی شوی دی داغې ذمہوار تاسو یی او که داغو اطاعت مو وکړو نو پخپله به سمه لار بیا مومئ كنينو درسول زموارخو دادا چه صفا صفا حكم قرسوي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله پتاسو کی دهغ خلق سره وعده کړی دا سوک چی ایمان راوړي او نیک عمل وکړي چې هغه با غوی پزمکه کی هغه سی خلیفگان جوړوي لکه څنګه چې دا غوی نو وړاندې خلق خلیفگان جوړ کړی وو او دا غوی د پاره با دا غوی هغه دین په مضبوطو بنیادونو ودروي کم چې ورلا الله وخ کړی دی او دا غوی موجوده د یری حالت به ورلا په امن سره بدل کړي بس هغوی دی زما بندگی کوي او زما سره دی سوک نشری کوي او سوک چی د دین ورستو کفر کړي نو هم دغه خلق فاسقان دي. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. منځ قائم وای زکات ورکوي او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم منای امید دی چې پتا سو رحم وکړي شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کم خلق چی کفر کوي داوی پاکلا دا گمان مکوي چې هغه بګنی پزمکه کې الله عاجز کړی داوی زه دوزخ دی او دوزخ ډیر خراب زی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي لازم دي چې ستاسو وینځي غلامان او ستاسو هغه بچي چې لا د عقل حتی ندی رسیدلی په دریو وختونو کې ستاسو خواله په اجازه سره راځي د سحر د مانځنه مخکې او د غرمې سو وخت چې تاسو خپلې جامې وباسئ او د ماسخوتن د مانځنه وروسته دا درې وختونه ستاسو دپاره د پردې وختونه دي د دې وختونو نه وروسته که هغوی بے اجازت راشی نو نه په تاسو سو گناشته او نه په هغوی تاسو به د یو بل کره بار بار ضرور ځای راځئ دغه شان الله تعالی ستاسو دپاره خپل حکمونه واضح بیانوي او هغه په هر څه پوه دی او د حکمت خاوند دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. او کل چی ستاسو بچی دا اقل حد تا ارسی نو پکار دی چی پا هاغا طریقہ دراتلو اجازت غواری پا کم طریقہ چی داغوی مشران اجازت غواری دغشان اللہ خپل آیاتو نستاسو اولان دی پا وضاحت سر بیانوی او هغه خپوه دي او د حکمت خاوند دي. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. أو كم خزيتي دزواني دا عمرنا أو ريدلي ناستيوي دا نكاح أميدواري نوي هغوی کو خپل صادری کوزی کېګ دی نو په هغوی څه ګنا نشتا. خو هلا چې ډول سنگار خودن کی نوی بیا هم کو هغوی حیا اکڑی او صادری کېنک دی نو دا ورله بهتره ده. او الله هر سو اوری او په هر سو پوه دی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هس گنا نشته کو یوڑن یا یو گڈ یا یو مریض دچا د کور نه خوراک کړي او نه پتاسو باندې پدی کس گناشته چې د خپل کورن نه اخره یا د خپل پلار نکو د کورونو نه یا د خپل مور او دنیا د کورونو نه یا د خپل رونو د کورونو نه یا د خپل خویندو د کورونو نه یا د خپل ترونو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د پلار د خویندو د کورونو نه یا د خپل ماماګانو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د مور د خویندو د کورونو نه یا د هغه کورونو نه چې کنجیان ستاسو په اختیار کې وي یا د خپل دوستانو د کورونو نه پدې کې هم څه ګناه نشته چې په یو ځای شریک خوراک کوي او کو جدا جدا. البته کله چې کورونو ته ورننوځئ نو خپلو خلکو ته سلام کوئ یعنی د الله د طرف نه پرې د برکت نه ډک پاکیزه او د خیر دعا وایئ. دغه شان الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي. امید دی چې تاسو به د عقل نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بشکا مومنان خو په اصل کې هغه کسان دي چې هغوی په الله او په رسول ایمان راوړي او کله چې د یو اجتماعي کار په موقع د رسول سره وي نو د رسول د اجازت نه بغیر نه ځي. بشکا کم خلک چې ستانه اجازت غواړي هم هغوی د الله او د رسول منون کی دی نو هر کله چې هغوی تخپلو زینو کارونو په حق لا ستانه اجازت وغواړي نو ته چې چاته اجازت ورکول غواړي هغه ته اجازت ورکوا او د هغوی په حق کې د الله نه د مغفرت دعا غواړه دا یقیني ده چې الله بخونکې مهربانه دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اے مسلمانانو تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم بلنا پخپل مینس کی دیو بل د بلنی پشان مګنه الله پتا سو کی هغه خلق خپی جنی سوکچی دیو بلنا پنا پنا کیگی او غلی غندی اخویگی سوک چی در رسول ده حکم خلاف ورزی کوي هغوی له دا یاره پکار ده چې په فتنه کې ګیر نشي یا پرې دردناک عذاب را نشي الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه ویوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم خبردار شئ چې پزمکا او پاسمانونو کې سدي هغه د الله دی تاسو چې کم حالت کې یې الله تا هغه خه معلوم دی په کم ورځ چې خلک هغه ته واپس روان شي نو سچې هغوی کړی دی هغه ټول به ورته وخی هغه د هر سیس علم لري